Вы памыляецеся, калі лічыце, што пасля выпрабавання смеласці мы зрабіліся сябрамі. Спатрэбіліся восеньскія, а ў прыдачу зімовыя вакацыі, каб Юрка зноў загаварыў са мной, папрасіўшы дазволу глядзець у нас хакейны чэмпіянат свету. Тагачасныя заўзятары памятаюць, што золата тады дзялілі паміж сабою вылучна каманды Савецкага Саюзу і Чэхаславакіі. Мы хварэлі так зацята, што ад навагодніх святаў нарыхтоўвалі ляскоткі і сустракалі кожную закінутую нашымі шайбу дзікім крыкам і выбухамі. Праўда, у той час, калі Юрка весяло ўладкаваўся поруч са мной насупроць чорна-белага Нёману, ляскоткі мы ўжо перараслі. Пачыналіся 70-е, і гульні нашых з чэхамі набылі палітычны падтэкст. Мінецца шмат гадоў. І на старамесцкім пляцы ў Празе знаёмы чэх распавядзе, што ў іх гэта называлася. Яны нас танкамі, а мы іх клюшкамі. Я пакрывіў бы душой, сцвярджаючы, быццам меў тады нейкае асабістае стаўленне да савецкіх танкаў каля Карлавага мосту. Здаровага скепсісу, што паспеў пусціць парасткі ў маёй душы, пакуль хапала адно на тое, каб тушыць экран, калі з'яўлялася застаўка теленавінаў. Бацька круціў ручкі нашай дабітай радыёлы «Беларусь» амаль штовечар. Я ж настройваў прыймач на варожыя галасы, адно дзеля суботніх музычных праграмаў. Такім чынам мы, я, Юрка і бацька, глядзелі гульню з чэхамі, пляскалі, хапаліся за галовы, ускоквалі і нервова расхаджвалі па пакоі. Калі не лічыць ляскотак, усё ішло як звычайна, як летась і пазалетась, але трэцім вокам я заўважыў штосьці не тое. Бацька пляскаў неяк не ў папад, а перахапіўшы мой пагляд, хутка адвёў вочы. Напрыканцы першага перыяду я пераканаўся. Бацька хварэе за чэхаў. Мала таго, на ягоным баку паводле некаторых прыкметаў быў і Юрка. Але і гэта было не ўсё. Я разгублена адчуў, што якісьці спрытны антыпатрыятычны мікроб узбунтаваў і маю душу. Я таксама быў далучаны да змовы. Гульню мы дагледзелі ў наструненым маўчанні, не імкнучыся абменьвацца нават позіркамі. Выдатна памятаю, што, нягледзячы на нашую здраду, нашы выйгралі. Мы паціснулі адзін аднаму рукі і па-мужчынску стрымана павіншаваліся з перамогай. Хакей зрабіў тое, што аказалася не пад сілу мосту цераз Дзвіну. Увесну мы з Юркам напраўду пасябравалі. Гэтая падзея мела шмат наступстваў. Па-першае, я атрымаў доступ да Юркавай бібліятэкі, дзе накінуўся на васьмітомавік Конана Дойла, а потым узяўся за гісторыю. Па-другое, я даведаўся, што Юрка марыць стаць журналістам-міжнароднікам і падарожнічаць па розных краінах. Падзяліўшыся таямніцаю, ён узяў з мяне пісьмовую прысягу маўчаць. Па-трэцяе, дзякуючы Юрку, я ўпершыню выпіў віна. Мой дэбют адбыўся ў дзень заканчэння 9 класу. Мы сядзелі з Юркам у ягоным пакоі з кнігамі, і ён, без усякай прадмовы, вывадзіў з-за зялёных фаліянтаў сусветнай гісторыі даўгую пляску венгерскага рыслінгу. Мы пілі кіслявы рыслінг з каньячных кілішкаў і закусвалі свежым батонам з разынкамі. Пляска не паспела апусцець, а я – без прывычкі ўжо бачыў Юрку нібыта праз тоўстае шкло акварыуму. Юрка заявіў, што ён цвярозы, як вось гэтыя кнігі, бо кожнае лета ездзіць да сваякоў Закарпацця, а там пачынаюць піць віно з дзіцячых садкоў. У мяне крэўных у Закарпацці не было, а таму пасля пары новых кілішкаў з кніжнай шафы мне выразна падміргнуў барадаты фотапартрэт Хемінгуэя. Спалохаўшыся, я прапанаваў прагуляцца. Юрка глыбакадумна адказаў, што ў такі дзень яму хочацца паглядзець на раку, і мы пайшлі на верхні замак. Там, над Дзвіною, якая памятала пра нашую адвагу, я загаварыў пра лёхі, што ў сярэднявеччы стваралі пад Полацкам падземны горад-лабірынт, а Юрка урачыста паабіцаў, зрабіўшыся журналістам, прывесці сюды міжнародную археалагічную экспедыцыю. Я ўжо здагадваўся, што такое мужчынскае сяброўства. Гэта калі можна выпіць віна і адкрыць сябру любую таямніцу. На верхнім замку я пачуў, што Юрку падабаецца наша новая вучаніца Ларыса Жылкіна, а на падвесным мосце над палатой язык у яго конча развязаўся, і мне быў давераны працяг тайніцы. Яна, Ларыса, таксама неабыякавая да Юркі. На лета яны абое з'язджаюць, каб у разлуцы выпрабаваць пачуцці, а ўвосень Юрка павінен, як ён выказаўся, да канца быць мужчынам. Бо апрача ўсяго іншага, гэта надзвычай важна для будучага журналіста. Прызнаюся, што Юркаў намер выклікаў маёй душы паблажлівае пачуццё перавагі, таму што я, хоць і не каштаваў віна, смак іншых забароненых пладоў ужо ведаў.